राम श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ शुक्ल षष्ठी, विक्रम संवत 2058, 18 फरवरी 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीतावन स्वर्गाश्रम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्मान राकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेय पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीभात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। तो ये भागवत में आया है कि मनसा वचसा दृष्ट्या, मन से वचन से दृष्टि से और गृहते निर्बिंदी, अन्य इंद्रियों में जो ग्रहण किया जाता है मन से वचन से अन्य इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है अमेव मैं ही हूँ न मत्तो अन्यत अमेव न मत्तो अन्यत बुद्धि दो अन्य सा ऐसा तुम मान लो। खली बात है ऐसे तुम स्वीकार कर लो मान लो मैं ही हूँ और अंधश्रद्धा जल्दी कर लो तो ये काम बहुत जल्दी का है। संतों के बारे में मैंने पढ़ा है, लिखा है कि परमात्मा की प्राप्ति में भविष्य नहीं है पर फिर भी प्राप्ति होगी ऐसी नहीं है, परमान नहीं है। वासुदेव सर्व समात वासु दुर्लभ गीता में दुर्लभ महात्मा जो कहा है कि जिस देश में सभी वासुदेव है तो इसमें तो केवल केवल मानना है। जैसे कोई कहिए नदी है नदी नदी है नदी है जानकार ने कहा नदी नहीं है ये गंगा जी है खास खास अच्छा गंगा जी है क्या देरी लगी गंगा जी के जानने में क्या देरी लगी पहले जानते नहीं थे जानकार फिर ने कह दिया गंगा जी है। तो भगवान से जानकार अधिक कौन मिलेगा, भगवान से अधिक जानकार कोई ज्ञानी मिलने वाला है संभावना है कोई। वे भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम ये सब कुछ दिखता है सुबह वासुदेव भगवान भगवान है इन रूप से प्रकट हुए और ये मैं एक हूँ बहुश्याम मैं एक ही बहुत हो जाऊं एक ही अनेक रूप से हो गए अक्षेर मंदिर पुरेर बुले ऐसे वो सात्विक भावा राजसा तम शास्त्र मत एव ये जो सात्विक भावा ये राजसा हो तम सा मत एव मेरे से ही पैदा होते सभी न तो सुते भाई उनमें मैं नहीं वो मेरे में नहीं है। तत्व तात्पर्य इसका है सात्विक राजस्ता भाव में परमात्मा नहीं मिलेगी, भगवान मिलेंगे गुणातीत भाव में, परंतु है वो मैं ही हूँ सब में। आम एव न मत अन्यत वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है, एक न एक भगवान है। क्योंकि भगवान ने सृष्टि रचना की तो कुछ और जगह से माल मंगाया गया, और जगह से माल मंगा करके सृष्टि पैदा की हो। मैं ही अनेक रूप से उपयुक्त हो जाऊं, मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं, तो साक्षात यही परमात्मा है। जो परमात्मा कहलाते हैं, ईश्वर कहलाते हैं, वो कि मैं ही हूं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जग ईश्वर रूप है, संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है। अब सब जब ही भगवान का स्वरूप है तो और चीज तो है ही नहीं। मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से परे कोई बात है ही नहीं, किंचित बात है। तो अपने आप अभी भावना बदलते, भावना कि भगवान है, वो साक्षात परमात्मा है। ये मैंने जाना नहीं था, पहले पता नहीं था। ये सिर्फ सात्विक भाव राजस्व राजस्व तमस भी है, मेरे से होता है सात्विक भाव, मेरे से राजसी भाव, मेरे से तमस भाव, मेरे से मत्तो अन्यत आमेव न मत्तो अन्यत तेरी बुद्धि तो मन सा। ऐसे ही आप सब ही ऐसे मान रहे, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। जड़ का रूप भी भगवान दान किया, अमृतम से मृत्यु से सत सत्ता अहम अर्जुन, सत असत अहम एव अर्जुन, सत भी असत भी। गीता में ज्ञान का वर्णन है, वहां तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, दो कहा वहां। और भक्ति के मार्ग में दोनों में थे सद सच्चा हम अर्जुन, सत असत आम है, वहां सत असत है, दो विजय है। असत का त्याग कर सत का ग्रहण करो, और भागते मारे में तो सद सत्सा हम अर्जुन, भक्ति की दृष्टि से मैं ही हूं, केवल मैं ही हूं। इसमें मनसा वचसा और कर्मणा, मन से वचन से दृष्टि से रहते अन्य बिंदी और इंद्रियों में जो निर्णय देता है, मन से मन ध्यान करता है, मन से जो है भगवान है। भगवान ने शेठ जी ने साधन लिखा है तत्व सेना चौथे भाग में, एकांत बैठ जाओ और यहां विचार कर लो कि मेरे मन में भगवान ही आवेंगे, क्यों मैं भगवान ही लिए बैठा हूं, भगवान इसमें कैसे आवेगा। तो मन में पहाड़ आ जाए, वृक्ष आ जाए, गाय आ जाए, जो आ जाए भगवान है। भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है मन में दंडवत भूमौ आश्रित चांडाल गोकरम आश्व स्वान और चांडाल कौ और गधा ये भी परमात्मा है। चांडाल भी भगवान है, कुत्तर भी भगवान है, गधे भी भगवान है, गाय भी भगवान है। अगर आप अभी अभी अभी भगवान है कितनी सुखवास है और कितना ऊंचा दर्जा है सब आत्मा शुद्ध दोनों महात्मा ना मान जाए अपनी मर्जी नहीं मन सा कर्म न दृश्य क्रियते मन से वचन से मन सा बस सा दृश्य और इच्छा शोर और इंद्रिया से और अन्य से जो ग्रहण में आता है वो इंद्रिया में देखने में सुनने में समझने आता है आम नाम तो अन्यथा सचनो अभी अभी अभी हा भाई भगवान है नमत्व अन्य जैसे अन्य नहीं मैं ही हूं यदि बुद्ध तो मान लो भगवान ही अनेक रूप से जड़ रूप से भी असद रूप से भी सत रूप से भी सात रूप से भी राजस रूप से भी तामस रूप से भी आमेव अभी अभी अंधा जल्दी तत्काल सब आत्मा शुद्ध दुर्लभ आम एव न वत्तो अन्यत यदि बुद्धि तो एक सज्जन थे वो सत्संग में जाते खड़े रह जाते जहां ये बात आई समझ में कि ये सब भगवान है उसी भगवान से सज जाते एकांत में जा करके दृढ़ कर लेते ये भगवान है ये भगवान है ये भगवान है ये भगवान है ये भगवान है ये भगवान है ये जल है चेतन है स्थावर है जंगम है जलचर है थलचर है दमचर है भगवान है भगवान है आम एवं नमत्व अन्यत ऐसे अपने भी कि वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही है पानी में मीन भी हसी रे मोह देखता उदासी पानी में जल भी से मीन मीन में जल है निश्चित रस भी हसी जैसे ये गंगा जी है तो ये परमात्मा है आम एव नमत्व अन्यत मत परतरम नान्यत नागने उस परमात्मा प्राप्ति के लिए पृथ्वी तेज वायु आकाश गीता में भी कहा है मैं हूं मेरी प्रकृति है आठ प्रकार ही अपरा प्रकृति है और चेतन रूप जीव है वो ये परा प्रकृति और मैं हूं आठ में हुए एक जीव हुआ एक परमात्मा हुए ये दस हुए और मैं ही हूं प्रकृति होती है वो पुरुष अलग नहीं अपना बल अलग से नहीं है बल घटता और बढ़ता है परंतु अपने से अलग है ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे अपरा हो से अपरा हो है प्रकृति भगवान भी तो न भगवान ने कहा है अपरा ही प्रकृति विधि में पराम अपरा में कहा है भूमिरा वो न वायु खंग मनोबुद्धि देव स अहंकार में भिन्न प्रतिश्रद्धा में कहा है और अपरायम तो संज्ञा प्रकृति विद्धि में पराम मेरी प्रकृति परा प्रकृति जीव रूपम जिसने जगत उदाहरण कर रखा है इस जीव ने जगत उदाहरण कर रखा है तो भगवान जीव ने मान रखा है कि ये जगत है। जीव नहीं माना है अपना माना हुआ है अपना माना हुआ अपना सच बदल दिया अपना और यही परमात्मा है। दूसरा से मान ले मानसर बदसा और दृष्टिया मन से वसन से दृष्टि से और से इंद्रियों से जो कुछ देखने में सुनने में समझने में याद करने में सब भगवान है। अभी इसी क्षण मन से वचन से दृष्टि से इंद्रियों से जो ग्रहण किया है जो देखने में सुनने में समझने में आता है अमृतम से मृत्यु से और सद सत्म अर्जुन मत पर तरम नानत कंच मनुष्याध्याय में उसे मुझे ध्यान किया जाए याद किया जाए जो आ जाए मन में वो मैं हूं अहमेव न मत्तो अन्यत् मेरे से कुछ नहीं है मैं ही हूं अहमेव न मत्तो अन्यत् वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान ये ज्ञान है सब कुछ परमात्मा सब कुछ परमात्मा ही है। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाला है वो ये वचन सुन ले गीता हुए भगवान कहते हैं अहमेव भागवत भगत है मैं हूं अहमेव वासुदेव सर्वम् मत पर तरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनञ्जय मेरे पर कोई है ही नहीं सिवाय मैं मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव शूद का मणिगणा शूद की डोरी है मैं ये मत पर धर्म रसोमा उष्णी वास अंत में सात्विक भाव है राजसा सात्विक राज तमस भाव है मत्ता एव मेरे से ही पैदा होते हैं मैं के सिवा भगवान से भी कौन सा है भगवान से ही पैदा हुआ है मत्ता पर तरम नानत कुछ दस ध्यान दिया मनसा वचसा दृष्टिया कर्मणा मनसा उसमें कर्मणा भी आता है अनुवाद को पकड़ ले, भगवान के वचन है, भागवत में यही कहा, यही रामायण में कहा, ममय मान सो जी मिलोगे। सुने नहीं, यही चीज है, असली चीज है, असली मारने की बात है। शब्द खे पोषु दृशु श्याम चंद्र की जय।